باب قبروں کے قریب حرام افعال کا بیان، قبروں کو مسجد بنا لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں سے قتال کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دونوں حبش کے ملک میں گئی تھی، انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں، پھر اس کی تصویر اس میں رکھ دیتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جن زندہ افراد پر قیامت قائم ہوگی اور جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے، احمد وغیرہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اے علی، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کوئی وصیت فرما دیں گے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کو مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کو مسجدیں بنا لینے میں یہ دونوں مفہوم ہی شامل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قبروں پر مسجد بنا کر نماز پڑھی جائے۔ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کو مسجدیں بنانا حرام ہے۔ مزید یہ کہ قبروں کو مسجدیں بنانے میں تین امور شامل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، قبروں پر سجدہ کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، قبروں پر مسجدیں بنانا۔ شافعی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، قبروں کو مسجدیں بنا لینا حرام ہے۔ صالح بن فوزان اسی کے قائل ہے۔ قبروں کو مزین کرنا۔ قبروں کو مزین کرنا چونکہ لوگوں کے لیے فتنہ اہل قبر کی تعظیم اور شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اس لیے حرام ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں کو مزین کرنا بدعت ہے۔ قبروں کو چراغوں سے روشن کرنا۔ چراغ روشن کرنا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر حرام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ ایسی بدعت ہے کہ جس سے سلف نا واقف تھے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں مال کا ضیاع ہے جو کہ نسن ممنوع ہے۔ پوائنٹ تھری، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی اس عمل کو کبیرہ گناہ اور حرام قرار دیا ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں پر چراغ جلانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ عمل فاسد عقائد پھیلانے کا موجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں قبروں کے پاس چراغ روشن کرنا حرام ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کے ساتھ ان کی عبادت ان کے رسوم و رواج اور ان کی عیاد میں مشابہت ہے صالح بن فوزان اسی کے قائل ہے ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر چراغ اور روشنیاں رکھنا جائز نہیں تاہم جس روایت میں یہ لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں ان پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے وہ ضعیف ہے ابو داود ترمذی وغیرہ قبروں پر تعمیر مساجد تزئین و آرائش اور چراغ روشن کرنے کی ممانعت میں حکمت قبروں پر مساجد تعمیر کرنے انہیں مزین کرنے یا ان پر چراغاں کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھل سکے کیونکہ اگر قبروں پر ایسے کام کیے جائیں گے تو اس سے اہل قبور کی تعظیم کا پہلو ابھرے گا اور انبیاء و صالحین کی تعظیم گلوہی اس دنیا میں شرک کا اولین سبب بنا تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا سوا یعنی خزیل کا یہوس بنی مراد کا اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے یعوق بنی حمدان کا بت تھا نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلعہ کی آل میں سے تھے یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لے اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور اہل اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی صحیح بخاری قبروں پر بیٹھنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم ایک روایت میں یہ لفظ ہے قبروں پر مت بیٹھو صحیح مسلم ایک اور روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو روندنے سے منع فرمایا ہے یہ روایت صحیح ہے ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اور وہ اس کے قبروں کو جلا کر جلد تک پہنچ جائے تو اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے صحیح مسلم جمہور فرماتے ہیں قبر پر بیٹھنا حرام ہے شافعی ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے یہ عمل مکروہ ہے ابن قدامہ فرماتے ہیں قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل حرمت کا تقاضا کرتی ہے البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرمت کا قول برحق ہے سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے قبروں کے اوپر چلنا اور ان پر بیٹھنا جائز نہیں سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان کی قبر پر بیٹھنا اور اسے روندنا حرام ہے قبروں کو پختہ کرنا ان پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا یا ان پر عمارت بنانا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے جامعہ ترمذی کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے صحیح مسلم وغیرہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسے یعنی قبر پر بنائے گئے مزار وغیرہ کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ قبروں پر لکھنا حرام ہے اور اس ممانعت کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ خواہ قبر پر میت کا نام لکھا جائے یا کچھ اور سب ناجائز ہے. ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر پر عمارت بنانا اسے پختہ کرنا اور اس کی مٹی پر زائد مٹی ڈالنا سب حرام ہے اور ایسی ہر چیز کو منہدم کر دیا جائے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر پر عمارت تعمیر کرنا اسے چونا گچھ کرنا اور اس پر لکھنا مکروہ ہے. عبداللہ بسام فرماتے ہیں قبروں پر بنائی جانے والی عمارت بہت بڑا شرک کا ذریعہ ہے, لہذا واجب ہے کہ ایسی تمام عمارات جو قبروں پر بنائی گئی ہے انہیں مٹا دیا جائے اور انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ بلند قبروں کو گرا دیا جائے اور انہیں برابر کر دیا جائے. قبر پر زائد مٹی ڈالنا, سنن نسائی کی روایت میں یہ لفظ زائد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبر کی مٹی سے زائد مٹی ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے. یہ روایت صحیح ہے سنن نسائی. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر کو اس سے نکلنے والی مٹی سے زیادہ مٹی ڈال کر بلند کرنا حرام ہے. قبر دب جانے کی صورت میں زائد مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ اہل علم کا کہنا ہے کہ بارش یا کسی اور وجہ سے اگر قبر دب جائے اور اسے پہچاننا مشکل ہو رہا ہو تو پھر زائد مٹی ڈال کر اسے شرعی حد تک یعنی ایک بالشت برابر بلند کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا جو قبرستان میں ہو اس میں نماز پڑھنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. طبرانی اوسط, امام ہاشمی نے اسے حسن کہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور انہیں قبر مت بناؤ. صحیح بخاری و صحیح مسلم. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں, جو قبرستان میں نماز پڑھے گا اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقیناً جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھی, خبردار تم قبروں پر مسجدیں مت بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. مسجد میں کسی میت کو دفن کرنا بھی جائز نہیں, اگر تدفین سے پہلے مسجد ہو تو قبر کو تبدیل کر دیا جائے گا, یا تو قبر کو برابر کر کے یا پھر مردے کو قبر سے نکال کر. اگر قبر نہیں ہے اور اگر قبر کے بعد مسجد بنائی گئی ہے تو یا مسجد کو ختم کر دیا جائے گا یا پھر قبر کی صورت کو زائل کر دیا جائے گا. بس ایسی مسجد جو قبر پر ہو اس میں نہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ نفل, کیونکہ یہ عمل ممنوع ہے. ایک اور مقام پر رقم تراز ہے کہ یہ مساجد جو انبیاء و صالحین اور بادشاہوں وغیرہ کی قبروں پر بنائی گئی ہے انہیں گرا کر یا کسی اور طریقے سے ختم کرنا واجب ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے علم کے مطابق معروف علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں, اور بغیر کسی اختلاف کے ان مساجد میں نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے, اور ہمارے نزدیک ان پر پڑھی گئی نماز قابل قبول نہیں کیونکہ اس ضمن میں ممانعت اور لعنت موجود ہے. الجواب الباہر میں بیان کرتے ہیں کہ ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جو قبروں پر بنائی گئی ہے مطلق طور پر ممنوع ہے. شوکانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں. احمد رحمۃ اللہ فرماتے جس نے قبرستان میں یا کسی قبر کی طرف نماز پڑھی وہ لازماً دوبارہ نماز پڑھے گا. ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں. حنابلہ فرماتے ہیں قبروں پر بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی اور ایسی مسجدوں کو گرانا واجب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبرستان نماز کی جگہ نہیں اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رقم تراز ہے کہ اگر کوئی انسان قبرستان میں صرف قبروں کی وجہ سے یا تبرک کی غرض سے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان مساجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، بلکہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ قبروں پر عرس یا میلوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید مت بنانا۔ یہ روایت حسن ہے ابو داؤد۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ معین اوقات اور معروف موسموں میں عبادت کے لیے قبر کے پاس جانا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روئے زمین پر تمام قبروں سے افضل ہے، جب اسے عید بنانے یعنی وہاں میلے ٹھیلے لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے تو دوسری کسی بھی قبر کو عید بنانا بالاولا ممنوع ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو عید بنانا حرام ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں انبیاء و صالحین کے قبروں پر میلے لگانا یعنی معین اوقات اور معلوم موسموں میں ان کی طرف سفر کر کے جانا حرام ہے۔ قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کر کے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبی اور تیسری مسجد اقصی۔ صحیح بخاری۔ مردے کی ہڈی توڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مردے کی ہڈی توڑنے کا حکم زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے حکم کی طرح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے گناہ میں زندہ کی ہڈی توڑنے کی مانند ہے کہ لفظ زائد ہیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن ماجہ۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی مردے کی ہڈی توڑنا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان کی ہڈی کی حرمت وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں ہے، لہذا اسے توڑنا یا اسے اذیت پہنچانا جائز نہیں، نیز کافروں کی ہڈیوں کی کوئی حرمت نہیں۔ علاوہ ازیز علماء کرام نے جرم کی تحقیق و تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم اور علاج معالجے کے لیے چھیڑ پھاڑ کرنے کی اجازت دی ہے۔ قبروں پر جانور ذبح کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اسے عقر کہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر ذبح کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر ذبح کرنا مذموم فعل ہے۔ سعید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شارع علیہ السلام نے جاہلی رسوم سے بچتے ہوئے قبر کے قریب جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر جانور ذبح یا نہر کرنا حرام ہے۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں قبروں پر جانور ذبح کرنا مطلق طور پر حرام ہے کیونکہ دور جاہلیت میں کوئی فوت ہو جاتا تو جاہلیت کے لوگ اس کی قبر کے قریب اونٹ ذبح کرتے تھے۔ امام احمد، امام ابن تیمیہ، امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم اسی حرمت کے قائل ہیں۔ قبروں پر قرآن کی قرات کرنا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ, بے شک شیطان اس گھر سے فرار اختیار کرتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. صحیح مسلم. جمہور ائمہ اربع اسی کے قائل ہیں. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کے وقت قرات قرآن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفات کے بعد میت پر قرات قرآن بدعت ہے. سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے, مردوں خواہ وہ انبیاء ہو, اولیاء ہو, صالحین ہو یا دیگر افراد ہو کے لیے تدفین سے پہلے یا بعد میں قرات قرآن ثابت نہیں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے, اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اس عمل کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہو. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں وہ ہم میں سے نہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کے اقوال میں سے راجہ یہ ہے کہ قبر پر تدفین کے بعد قرات کرنا بدعت ہے, کیونکہ نہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, بلکہ زیادہ سے زیادہ اس ضمن میں جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو, کیونکہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. اگر قبر کے پاس قرات بہتر ہوتی یا شرعی طور پر ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم ارشاد فرماتے, حتیٰ کہ صحابہ کو بھی اس کا علم ہوتا. سوالہ بن فوزان فرماتے ہیں قبروں پر قرات قرآن بدعت ہے. قبروں پر سورہ یاسین کی قرات. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر پر سورہ یاسین کی قرات یا قرآن کی کسی اور سورت کی قرات نہ تدفین کے بعد جائز ہے, اور نہ ہی تدفین کے دوران, اور نہ ہی قبرستان میں کوئی قرات جائز ہے, کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے. جیسے کہ قبروں میں نہ اذان جائز ہے اور نہ ہی اقامت, بلکہ یہ سب کچھ بدعت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبروں پر سورہ یاسین کی قرات بدعت ہے. جس روایت میں موجود ہے کہ جس نے قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین کی قرات کی تو اللہ تعالیٰ اہل قبور سے عذاب میں تخفیف کریں گے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ وہ روایت نہایت کمزور درجے کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے. السلسلۃ الضعیفہ. قبروں پر ماتھا ٹیکنا یا سجدے کرنا. چونکہ سجدہ کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا فرض ہے, لہٰذا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ عبادت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے گا, اور شریک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو, سورۃ النجم آیت نمبر 62. دوسری جگہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو نہیں بخشیں گے, سورۃ النساء آیت نمبر 48. حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ سنا, آپ فرما رہے تھے یقیناً میں اس بات سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے, اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا. خبردار وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدگاہیں بنا لیا کرتے تھے, خبردار تم قبروں کو سجدگاہیں مت بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. صحیح مسلم. قبروں پر چادریں یا چڑھاوے چڑھانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 162. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ائمہ کا اتفاق ہے کہ قبر کو قبروں سے ڈانپنا گناہ ہے. سید سابق فرماتے ہیں قبروں کو چادروں سے ڈانپنا جائز نہیں کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسا مالی تصرف ہے جس کا کوئی شرعی مقصود نہیں. مسجد بارہ عوام کو گمراہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے. کیا مردے سنتے ہیں؟ برحق موقف یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خواہ کتنا ہی نیک بزرگ ولی یا پیغمبر ہو وہ مرنے کے بعد زندہ افراد کے کلام سے کچھ نہیں سن سکتا سوائے اس کے جو اسے اللہ تعالیٰ سنا دے. اس کے دلائل حسب ذیل ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. سورۃ النمل آیت نمبر 18. ایک اور جگہ فرمایا زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں بنا سکتے سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. سورۃ فاطر آیت نمبر 22. البانی رحمۃ اللہ فرماتے کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مردے سنتے ہیں بلکہ نصوص کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے اصل یہ ہے کہ مردے زندوں کا کلام نہیں سنتے الا کہ جس کے متعلق دلیل موجود ہو. جن حضرات کا ضامی باطل یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں ان کے چند دلائل اور جوابات حسب ذیل ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس جانے والے لوگوں کی جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے. اس حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مردے ہمیشہ ہر وقت سنتے ہیں بلکہ اس میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ اس وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. نیز اس حدیث کا سیاق بتاتا ہے کہ جب وہ آواز سنتا ہے اس وقت اس میں روح ڈالی جا چکی ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکے. جنگ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 24 مقتول سرداروں کو بدر کے ایک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا. جب انہیں پھینک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان کے نام لے کر انہیں پکارا اور کہا آج تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے لیکن ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے تو کیا تمہارے رب کا تمہارے متعلق جو عذاب کا وعدہ تھا وہ تمہیں بھی مل گیا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ان لاشوں سے کیوں کلام کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. صحیح بخاری. اس حدیث سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں حالانکہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اعتراض کیا اور پھر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے سنتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی تمہاری مانند سن رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا صرف ان مردوں کے ساتھ خاص تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا وگرنہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف فرما دیا ہے کہ تو اہل قبر کو نہیں سنا سکتا جیسے کہ ابھی پیچھے آیت گزری ہے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہذا تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ اس حدیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں، بلکہ وہ تو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں یہ وضاحت موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا ہوا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھائی السلام علیکم اہل الدیار الی آخرہ، اہل قبور تم پر سلام ہو، اس سے یہ استدلال کرنا کہ مردے سنتے ہیں درست نہیں، کیونکہ اس میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں، لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سلام کہنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف اسی عمل کے مکلف ہیں جس کا ذکر شریعت مطہرہ میں موجود ہے اور جس کے متعلق شریعت خاموش ہے، ہمیں بھی اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، چونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبر کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، اور وہ سلام سنتے ہیں کہ نہیں یا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے متعلق شریعت خاموش ہے، لہذا ہمیں بھی اس میں بحث و تمہیز کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا عمل درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی بدولت عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی۔ علاوہ ازی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رزین کے دریافت کرنے سے اسے اہل قبور کے قریب سے گزرتے وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی السلام علیکم یا اہل قبور الی آخرہ، اے اہل قبور تم پر سلام ہو، تو اس نے جواب اے اللہ کے رسول کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ منکر و ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں۔ السلسلۃ الضعیفہ۔